יושבים בבר, עוד שחטה, ראש בעננים, 90% בנות כאן, בדם זורמת וודקה, האווירה כל כך חמה שזה כבר לא נעים. אלף אנשים, אלף אנשים, כל אחד והקטע שלו, ועוד אומרים לנו שכולנו דומים, אבל אנחנו מה זה לא. כי אותה מנגינה מנגנת, אך כל אחד מזיז בתחת בצורה אחרת. חמה מי עולה עליה, BPM מעל 100, 100 MCs מנסים לעלות עליה, עליה לא יושבים על הקליק, אף אחד לא פוגע. מתקרבים ללהיט של המילניום, דור שלישי פה בשום קשר לסלקום, מטרו על הבין, מה חשבתם זה נפטון, גורם לכם לקום, קום, קום. מי מביא את הבום? הכל אצלי יקום, משחק עם המוזיקה ולוקח סיכון. מה אתה עושה? לוקח סיכון. מוזיקה דופק ומקופף, תופר את הדרק, הופך את המתופף לדרק, צ'ק. ובטח לא הבנתם מה אמרתי, מרקיד אתכם באופן אוטומטי. את המנגינה הוא חי, גופו מחושמל, ואת הכל VIP, יושב עם הדרינק ביד, כל הבנות סביבי, אף פעם אני לא לבד. יושב על קצב קצב, עושה קצת כסף כסף, האווירה כל כך חמה שזה כבר לא נקי. יושב שב על הביט, כותב דבת ביד, הוציא את המילים מהלב לב, את הדף ממלא ולא מבטרטר, חצי מהזמן אחי אני מאלתרטר. מי שם את הרקדן על אוטומט ומזיז לכם את התחת תחת, במסיבה הזאת כל המי במי וכולם משתוללים ביחד יחד.